مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل دكالي أولي الألباب طارئ معه الصلوات بولا بسما بونا دكا نبي سملجا. دكالي أولي الألباب طارئ معه الصلوات بولا بسما بونا دكا pola bisa mapunga daka nabi semulja. Man terpaki sateja akompol apangkia nyium astah nabina neng e dalem suarka. Man terpaki sateja akompol apangkia nyium astah nabina neng e dalem suarka. Nyium astah nabina neng e dalem suarka. Ya Allah ya Rabbana kaula nyu'un ridhona daka Nabi Muhammad kaula nyu'un syafa'at. Ya Allah ya Rabbana kaula nyu'un ridhona daka Nabi Muhammad kaula nyu'un syafa'at. Daka para kiai barokah seisare maulaya sholli wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi, huwal habibul ladzi ترجى شفاعته.